suatu kampung di pesisir pantai, lautan indah nan teduh menawan, kicauan unggas putih bernyanyi mengiring sang mentari baru. Di depan gereja di sebuah jadi sebuah